Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Вёска і горад былі і ёсць самымі знакавымі і пазнавальнымі элементамі беларускага культурнага ландшафту. Успрыняцце сучаснымі гараджанамі вёскі можа вагацца ад абсалютна рамантычнага захаплення пастаральнымі краявідамі да катэгарычнага скепсісу і нават пагарды, што знаходзіць сваё адлюстраванне як на побытавым узроўні, гэтак і ў інтэлектуальных рэфлексіях. Але як успрымаюць горад і месцічу беларускія вяскоўцы? Ці ёсць ідэальным і прывабным гарадское жыццё ў традыцыйнай карціне свету? Маім гостем этнакультуролях Уладзімір Лобач. Уладзімір, відавочна, што стэрэатыпны вобраз гораду ва ўспрыняцці вяскоўцаў фармаваўся цягам стагоддзяў. Ці можам мы казаць пра гістарычны характар падобных стэрэатыпаў і чым яны былі абумоўленыя? Безумоўна, можам. Адрозненне паміж горадам і вёскай палягае найперш у гаспадарчых занятках і ладзе жыцця вяскоўцаў і гараджанаў. Цяжкая жыльная праца на зямлі разглядалася жыхарамі горада як менш прэстыжная ў параўнанні з рамяством, гандлем, сферай абслугоўвання. Адпаведна, непісьменныя ў сваёй масе сяляне ўспрымаліся як цёмны люд, у дачыненні да якога гараджане дазвалялі свавольства і нават рабункі. Ужо ў трэцім статуце Вялікага княства Літоўскага 1588 года узмешчаны спецыяльны артыкул «Помещаннях і ж не маюць на торгу селян грабіці». Зразумела, што ў такой сітуацыі горад успрымаўся вяскоўцамі як месца небяспечны. Боязь быць абрабаваным і зняважаным была асноўнай у негатыўным успрыняцці гораду беларускімі вяскоўцамі? Не зусім так. Вобраз горада ў традыцыйнай карціне свету быў шматаспектным. І шмат у чым грунтаваўся на міфалагічным успрыняцці селянамі, навакольнай прасторы і сацыяльнай рэчаіснасці. Жэнскасць горада для беларускага вяскоўца канца 19 стагоддзя, яго страхі і забабоны адносна урбаністычнага, поліэтнічнага асяроддзя, выдатна адлюстраваў у сваім вершы немец Францішак Багушэвіч. Пазволю сабе працытаваць. «Не люблю я места, па-расейску горад. Надта там цяснота і вялікі смораб. Апаноў, як маку, бесярод гароду. Апроч таго пропасць рознага народу. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца, ісці без шапкі і где пакланіцца, ды надта ж і стыдна, каб не памыліцца, пакланіцца немцу ці якому жыду, няхай яго сточа, набярэшся стыду, нехай лепі з дому я той дзень не выйду, а пазнаць жа трудна, як жыда, як немца, як пана якога ці там чужаземца, а што жыд да немец, дзеці аднай маткі. І мова падобна, і адны ўхваткі, і абодва ласы на чужую працу, і мусіць абодва ядуць з кроўю мацу». Не цяжка заўважыць цытаванага верша, што найбольш палохала селяніна ў горадзе. Першае, гэта дыскамфортная арганізацыя прасторы, цяснота, пахавы фон горада, вялікі смораб, які противопоставляецца чыстаму паветру вёскі. Па-трэцяе, это сацыяльны хаос, пропасць рознага народу і як вынік дэзарыентацыя вяскоўцаў. Нарэшце чужынцы, што тоюць у сабе рэальную ласы на чужую працу, так і міфалагічную, ядуць з кроўю мацу і бяспеку. Фальклорныя этнаграфічныя матэрыялы канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя паказваюць, што стэрэатыпныя ўяўленні селян пра горад у значнай ступені аказаліся трывалымі і ўстойлівымі. І гэта адлюстравалася ў фальклоры? Прыкладаў такіх можна прывесці шмат, але адзначым, што у сістэме сацыяльных каштоўнасцяў і прыярытэтаў вясковай супольнасці прадстаўнікі горада выступаюць селянам, што выразна праяўляецца ў сітуацыі выбару шлюбнага партнёра і знаходзіцца адлюстраванне ў абрадавым фальклоры. «Пан, пан Іванька, ды жаны нетуці, я паеду ў Маскву, ды маскоўку вазьму, я паеду ў Вільню, ды вілянку вазьму, я паеду на места, ды мяшчанку вазьму, я паеду ў сяло, ды селянку вазьму. Ты маскоўка шэльма, ды гатуй вячэру, ты вілянка шэльма, ды вячэру паднасі, ты мяшчанка шэльма, ды сцялі пасцелю, ды селянка душка, ды кладзісь са мною». З другога боку, старажытныя і славуты сваімі святынямі горад, такі, напрыклад, як Кіеў, беларускай замоўнай традыцыі фігуруе як своеасаблівы цэнтр свету, дзе адбываецца пазбаўленне чалавека ад хваробаў. Вось фрагмент замовы. У Киеве, у Каплицы, там гуляли три дзявицы. Яны пили, гуляли, яблочки подшибали, рабе Божьей Марии уроки забирали. У другой палове 20-го стагоддзя роля і значэнне гораду для беларускага грамадства істотна змянілася. Ад 1970-х гадоў большая частка насельніцтва краіны сталася гараджанамі. Ці паўплывалі сацыяльна-дэмаграфічныя працэсы на ўспрыняцце гораду вяскоўцамі? Военный час характеризуется имклевыми темпами урбанизации и, отповедно, депопуляции белорусской вёски. При этом вясковцы, якія перажили жудасную колгасную рычаисность 1930-60-х годов, сами жадали, каб их дети шукали лепшей доли в городах. Так само важно, что падзея апошняй войны и массовая миграция вясковцев радикально изменили этничную структуру города. И по военный час большасць насельніцтва стали складаць беларусы. А вот для перапису 2009 года прадстаўнікі карэннага этноса складаюць каля 82 злишкам адсоткаў гараджан. Таким чынам у традыцыйнай карціне свету сялян практычна знікае ўяўленне пра горад як патэнцыйна варожае паселішча чужынцаў, бо там цяпер жывуць іх дзеці і ўнукі. Ці можна меркаваць, што ў другой палове 20-го стагоддзя вобраз гораду ў традыцыйнай карціне свету беларускіх сялянаў губляе свае негатыўныя характарыстыкі? Нягледзячы на тое, што для вясковага чалавека сучасны горад не ўяўляе небяспекі міфалагічнага кшталту, гарадское паселішча працягвае выступаць у традыцыйнай карціне свету як месца арганізаванае прасторава і сацыяльна-прынцыпова іншым чынам у параўнанні з вёскай. Чужынскасць горада для вяскоўца вынікае перадусім з іншага ладу жыццядзейнасці гараджанаў і нязвыклай сельскаму чалавеку празмернай шчыльнасці жыццёвай прасторы, калі гарадская кватэра, нягледзячы на ўсе побытавыя зручнасці, разглядаецца як сурагат уласнага дома, сядзібы. Паказальная цытата. У горадзе тюрма, на сядзьмом этажу сядзець там дзень і ноч. Дык цёпла ж, вода гарачая ёсць, рабіць не трэба нічога. Ай, лучше работаць, чым сядзець. Я люблю работаць, я люблю, чтоб усё ў градках было. Непамысным для вяскоўца сталага веку ёсць гарадскі прынцып арганізацыі жыццёвай прасторы. Напрыклад, калі санвузел у межах кватэры мяжуе з кухняй. Горад – гэта не толькі будынкі і аўтамабілі, але перадусім людзі. Як пачуваюцца вяскоўцы ў гарадскім соцыуме? Социальный ландшафт для вяскоўца есть безобличным, анонимным и слабопознавальным, что робит социальные повязи жыхара вёскі в городе пассивными и маргинальными. Индивидуализм, замкненность и отсутность скразной межсобовой коммуникации, а так само шчыльных сваяцка-суседских сувязей расцениваются вяскоўцами як адмоўные рысы гараджанаў. Только у деревни, конечно, спокойнее много, и люди больш добрые. Мы все знаем друг друга, мы все родственники между собой. Поэтому все очень дружны между собой. Горожане, они более такие индивидуалисты. Каждый в своей скорлупе, каждый в своей квартирке. Нет такого доброжелательства, нет такого общения между собой. Некоторые могут прожить в городе много лет и не знать, кто в их подъезде живе. Не так, как мы в деревне, знаем всех абсолютно. Вот так разважая вясковая женщина с Полочины. Супрацьпастаўленне гораду і вёскі мае і маральна-этычнае вымярэнне. Маральна-этычнае супрацьпастаўленне паміж горадам і вёскай пазбаўленае міфалагічных кантэкстаў, а вынікае з таго, што масавая міграцыя сельскай моладзі ў гарады парадзіла маральную праблему ўзаемаадносінаў паміж бацькамі, што засталіся ў вёсцы, і іх дзецьмі, што звязалі свой лёс з горадам, і в некаторых выпадках, на жаль, выракліся самых родных людзей. І зноў-такі працытую. А тады старых дагадваць трэба было. Матку дагадваць. Это цяпер кінуў і паехаў. А тады ж неяк стыдна было. Гэта пазор быў, каб сын кінуў матку ці бацьку таго. Фальклорны жанр народнага рамансу, дзе праблема бацькоў і дзяцей даволі шырока прадстаўлена, асабліва акцэнтуе ўвагу на кантрасце паміж высокім сацыяльным статусам, які атрымалі выхадцы з вёскі ў горад, і іх маральнай деградацыі. Урывак з песні. Дачка прокурорам, сыночак майорам, а старая маці сядзіць пад забором. З другого боку, професійныя поспехі ўласных дзяцей і ўнукаў у горадзе трактуюцца вяскоўцамі пазітыўна і становяцца прадметам гонару ў сельскім соцыуме. Няўжо беларускія сяляне не бачылі ў горадзе нічога прывабнага і пазітыўнага? Нягледзячы на негатыўныя значэнні пераважна побытавага плану, горад мог усведамляцца як святое месца. Нават у савецкі час старыя беларускія гарады Полацк, Магілёў, Луцк, Тураў, вядомыя сваімі хрысціянскімі святынямі, збіралі значную колькасць паломнікаў з вясковай акругі. Ну, яскравым прыкладам святога горада з'яўляецца Полацк, які прыцягваў сялян не толькі сваім кірмашом, а далёка не ў апошнюю чаргу сваёй цудадзейнай рэліквіяй, мошчамі святой Ефрасіні. Не выпадкова, што і ў абрадавым фальклоры персаніфікаванае свята прыязджае да людзей менавіта з Полацка, які сімвалізуе цэнтр свету. Ехала каляда з Полацку, да на сівеньким конечку, привезла решета блинов, поставила на столе, а рашство посадила на куте. Як сёння вяскоўцы ставяцца да гораду? Калі казаць пра вяскоўцаў старэйшага пакалення, які свой век аджылі і адробілі на зямлі, то горад, як і 100 гадоў таму, ёсць для такіх людзей нялюбым. Бо пачуваюцца яны сярод асфальту і бетону, сярод масы незнаёмых людзей з крайне некамфортна. Іншая справа вясковая моладзь, якая бачыць у горадзе той шанец для самарэалізацыі і прафесійнага росту. Гэтая тэндэнцыя ва ўмовах постіндустрыйнай эпохі цалкам заканамерная і аб'ектыўна вядзе да далейшага скарачэння вясковага насельніцтва, якое, напрыклад, у Францыі і Нямеччыне складае ад 6 до 9% ўсяго жыхарства. У Беларусі ж, па дадзеных 2013 года, вяскоўцы яшчэ складаюць амаль чвэрць насельніцтва краіны, але тэндэнцыя на змяншэнне гэтай прапорцыі ёсць незваротнай. Разам з тым, непераадольнай мяжы паміж сучасным беларускім горадам і вёскай няма. З'яўляюцца новыя формы міжкультурнага ўзаемадзеяння, непамысленыя раней. У палявых этнаграфічных экспедыцыях засведчыў такі факт, што асноўнымі кліентамі вясковых знахарак цяпер з'яўляюцца не суседзі, але гарадскія жыхары. З другога боку, гарадскія бальніцы, куды трапляюць пажылыя вяскоўцы, становяцца своеасаблівымі цэнтрамі перадачы знахарскіх ведаў. Не трэба скідваць за рахункаў і новую тэндэнцыю ў асяродку гарадскіх жыхароў. Імкненне набыць дом ці то хутар в сельскай мясцовасці. Бо нягледзячы на свае статусы і пасады, беларус адчувае суладдзе з космасам менавіта ў вёсцы. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.